To je fakt něco, to. No, tak to je ona. William Morris to sice není, ale jako by byl. By byl. A tyhle knižky, to jste všechno přečet? Tak, pracuju na tom. To si nedovedu představit. Ano, pamatuju si ze školy, že nejsi zrovna čtenář. Ne, to fakt nejsem. Ale na vašich hodinách jsem tam něco přečet. To je má práce. Probudit zájem. Je to jak nějaký lesbický škvár z 50. let. Jejich pokleslá láska vedla pouze vše. Roj se mi líbí, je vtipný. Čeho se chopí, nechopí? Chopin, Edison. Přestaň mě vyrušovat, cvičím. Pojď, posaď se. No, ne, já jsem celý spocený. Byl to tam nerad za špíně, ale... Ale prosím tě, ten nábytej. Natáhni se. Je to tady jak v muzeu. Co to tam máte? Brandy, dáš si? Jo? Tak jo? Tak jo. Tenhle dům si pamatuju. Jezdívali jste tu jako děti na kolek, když to ještě nic nebylo. Musím uznat, že jste tu hned fakt velký kus práce. To ano, zvětšině sám. Tak to musíte být ve formě, staroš. Obstojím, to si dovolím říct. Srdcí pár ještě nalomím. Divil by ses, co poznat můžeš s chlapem zkušený. Chceš? Jo. Jo. To je vaše žena? Ani se nestane. Proč bránit se mám, když po mně to...